эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: Верховны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Усе тры заявы, якія разглядаліся 11 верасня, засталіся без задавальнення. Часовы павераны ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатан Мур заявіў Свабодзе, што Амерыка чакае значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальніку «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Міністэрства эканомікі. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У ЗША сёння адбываюцца жалобныя цырымоніі ў памяць пра ахвяры тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 году, калі загінулі каля 3000 чалавек. У Нью-Йорку памяць загіблых ушанавалі хвілінай маўчання. Цырымонія адбылася на месцах марачосаў сусветнага гандлёвага цэнтру, разбураных у выніку тэрактаў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква адкрытая да абмеркаванняў з Варшавай планаванага разгортавання на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Аднак Лаўроў паўтарыў нязгоду Масквы з планамі, бо Расія не можа не бачыць для сябе рызыкі ў набліжэнні амерыканскіх стратэгічных сілаў да яе межаў. ЗША заяўляюць, што мэта сістэмы супрацьстаяць патэнцыйным пагрозам ад дзяржаваў на кшталт Ірану, а не Расіі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў новую тактыку дзеянняў міжнародных сілаў супраць ваяўнікоў з рэйдамі на тэрыторыі Пакістану. У Пакістане кіраўнікі ўзброеных сілаў рэзка скрытыкавалі нядаўнія рэйды войскаў міжнароднай кааліцыі супраць экстрэмістаў, праведзеныя з Афганістану на пакістанскай тэрыторыі. Пакістан цвердзіць, што ў выніку рэйдаў амерыканскіх гелікоптараў на мінулым тыдні былі забітыя мірныя жыхары. НАТО не будзе браць удзелу ў рэйдах амерыканскіх войскаў супраць ваяўнікоў з Афганістану на тэрыторыю Пакістану, заявіў прэсавы прадстаўнік альянсу Джеймс Апатурай. У Расіі няма імперскіх амбіцыяў, і яна не замахваецца на суверэнітэт былых рэспублік СССР, заявіў расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін на сустрэчы ў Сочы з удзельнікамі дыскусійнага клубу «Валдай». У Лібані забіты дэпутат пра сірыйскай апазіцыйнай фракцыі парламенту. Паводле паліцыі, шэйх Салех Арыдзі з Лібанскай дэмакратычнай партыі загінуў пры выбуху аўтамабіля. На найбліжэйшыя дні былі прызначаныя перамовы паміж бакамі, якія супернічаюць у краіне. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. І нагадаю, «Беларускую свабоду» можна чытаць і слухаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Пастанова Міністэрства эканомікі нумар 179, якая з 13 верасня абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%, выклікала абурэнне прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў. Сёння сябры праўлення ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва выступілі з ацэнкамі гэтага акту і распавялі пра свае планы наконт акцыі пратэсту. Паведамляе Валер Каліновскі. Ініцыятыва за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ў сувязі са з'яўленнем пастановы Міністэрства эканомікі нумар 179 заклікала да кансалідацыі як малы і сярэдні, так і буйны бізнес. Гаворыць прадстаўнік ініцыятывы Алесь Таўстыка. Прынцыпова трэба звярнуць увагу і буйному бізнесу, і малому бізнесу на тое, што ў краіне, у якой не існуе закон пра малы і сярэдні бізнес, будуць выходзіць 179, 180 пастановы, удакладненне, і гэта сітуацыя ў краіне не выправіць ніякім указам, ніякай пастановай. Праект закона аб малым і сярэднім бізнесе ўнесены ў парламент амаль год таму. Перад пратэстамі з нагоды ўвядзення ў дзеянне 760-га прэзідэнцкага указу, які абмежаваў права прадпрымальнікаў наймаць працаўнікоў. Аднак дагэтуль ніякага руху гэты праект не атрымаў. Кіраўнік ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў перакананы, што калі Міністэрства эканомікі не зменіць пастанову нумар 179, то і буйны, і малы бізнес чакаюць вялікія страты. Промолчаць сёння о негатыўнасці этого 179 указа мы, малы бізнес, не маем права. І поэтому мы ім сачувствуем і будзем вместе з ними пытацца различными спосабамі, включая, опять же, повторю, уличную акцію, адстаяць і адбіць этот до страны 179. Это головная боль, і вона на нас теж скажеться. Віктор Горбачов повідомив, що предпринимальники рихтуються до акції протесту 10 снежня цього року, 10 студеня, 21 студеня і 18 лютого наступного року на угодки літошніх акцій протесту. Не виключають предпринимальники свого уділу у акціях опозиції 28 вересня, а так само обіцяють, що 2 кастрычника буде масово святкуватися День предпринимальників і особ, які працюють поводле найму. Тим часом у Міністерстві економіки після зворотів предпринимальницьких союзів коректують свою постанову номер 179. Удельник перемовов з урадом у сувязі з виходом цього документу, старшиня Союзу юридичних особ Республіканської конфедерації предпринимальництва Віктор Маргелов каже, що тепер до постанови Мінекономіки номер 179 формуються удакладненні. Предпринимальники чекають, що не з'явиться ні пазній за понеділок 15 вересня. Ми удовлетворені, прежде всего, что и благодарны правительству, что она выслушала наши аргументы, и в том, что все-таки есть у правительства целый набор аргументов, почему оно хотело так сделать. Но тем не менее правительство пошло на компромиссный вариант. Это нас, как говорится, обнадеживает. Учора керівник Білоруського раду Сергій Сідорський заявив, що у бягучій п'ятигодці Білорусь робить ставку на повеличення внеску предпринимальників у розвиття економіки. Поводле гоних слов, удільна вага малого і середнього предпринимальництва у агульнім об'ємі реалізації товарів, робот і послуг у 2010 році повинна бути доведена до 30%. Кількість зайнятих у гэтым сегменті економіки, згодно з гэтымі планами, досягне 25% ад агульної кількості працівників. Александр Бондаренко, індивідуальний предпринимальник з райцентра Крупки, старшиня ради місцевого ринку. У інтерв'ю «Свободі» він сказав, що 179-та постанова Мінекономіки шмат кого з приватних гандляров зробить банкрутами. Ми вже зараз знизили собі орендну плату, було 7,5 євро за квадратний метр. Ну ми зараз добились, нам знизили орендну плату до 6,6 євро. У нас зараз 18 днів відпуску, за які ми можемо не платити орендну плату і не платити налог. Сьогодні старшиня громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатоль Шумченко повідомив «Свободі» про накеровану у Совмін зворот з потребуванням скасувати 179-ту постанову Мінекономіки. Окремо того, як каже Анатоль Шумченко, громадські союзи і організації предпринимальників, які існують у Білорусі, повинні об'єднуватися для акції протесту. Вони просто так від своїх дій не відступляться. Сьогодні потрібно вести річ не о розмірі надбавки, а немедленное отмене данного грубого выпада против предпринимателей Беларуси. Поэтому я и призываю присоединяться к нашей борьбе. Лишить старшиня громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко. Як повпливає на ваш бізнес постанова уряду про обмежування надбавки на імпортні товари? Отказували могильовські предпринимальники. Наши прибыли намного уменьшатся, и мы не сможем уплачивать как налог, аренду, содержать это предприятие свое. Значит, в конце концов нам придется закрываться. Никто не будет работать в убыток себе. Если для людей, может, это будет и лучше, потому что вещь эта должна быть, как правило, дешевле, но ее, в принципе, не станет на рынке, ее никто не привезет. Сложно сказать. Надо посмотреть реально на ситуацию после выхода закона, как будут вести себя оптовики. Придумают схемы какие-нибудь. Вряд ли они будут теневые, но будем меньше зарабатывать просто. Пойдем на завод, да. Ведьми древно. Если фирма, допустим, мы работаем через фирму, фирма поставит 20% и нам останется 10%. Это не выгодно? Нет, конечно. Аренда, продавец, то есть все. Вообще никак не будет развиваться, потому что это повлияет на всех. Нету смысла даже возить товар. Дорогу не отобьешь. Поэтому это надбавка 30%, которую они считают вести. Это нереально для предпринимателей. И так со всех сторон прижимают, и даже этим указом, наверное, окончательно закончится работа предпринимательская. Указов было много, были хорошие и плохие, всегда как бы из них каким-то образом выходили. Где-то тяжело было. Я думаю, в этот раз тоже выйдем. А может быть, повысится цены, может быть, немножко упадет спрос. Со временем цены вырастут везде, я думаю, и поэтому все опять нормализуется, будет равновесие. Просто нам надо будет закрываться и все, потому что аренда все считает, никакого смысла нет. Будет не очень хорошо, чревато очень будет для бизнеса. Наши белорусские товары, скажем так, не совсем такие, как заграничные. Наши не соответствует тому спросу, который у нас есть. Заграничный он более разнообразен, более получше, поинтереснее, а наш такой однотипный. Лишить могилевские предпринимальники. Тема обмежевания гандлевой надбавки прогучить и в «Ночной свободе». «Ночная свобода». кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе віцебскі грамадскі актывіст Барыс Хамайда. У даследаванні свабоды мы раскажам пра матэрыяльныя даброты, якія дае пасада дэпутата. Таксама пра вынікі вулічнай акцыі жанчыны, у чые дзеці і мужы былі, як яны лічаць, незаконна асуджаныя. Таксама ў начной свабодзе кінаагляд Максіма Жбанкова, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне расповед пра Вольгу Цярэшчынку. І на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказываем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сёння сярод сюжэтаў. Горднін. Старшыня гарвыканкама выкарыстоўвае сваё службовае становішча падчас уласнай агітацыйнай кампаніі. Рэчыцца. За падтрымку дэмакратычнае вылучэнца на прадпрымальніка Алега Шабетніка ціснуць праз падатковую інспекцыю. Гарадок. Кандыдат ад АДС Леонід Автухоў добіваецца праўды. Адкуль узяліся 30 тысяч даляраў для куплі службовага джыпу кіраўніку раёну? Сітуацыя. Незалежны кандыдат Сергей Кузьмінок, які балятуецца па гарадзенскай за Нёманскай акрузе нумар 49, абышоў усіх дырэктараў школаў за дазволам правесці там сустрэчы з выбарцамі. Паўсюль адмовілі. Адначасова ў школе нумар 34 арганізавалі агульны бацькоўскі сход, на якім выступаў старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка, ягоны супернік. Антоненка, сразу было видно его лицо, которое очень изменилось в цвете, и буквально он прекратил свое выступление. А в это время меня пытались не допустить к трибуне. Директор школы сказала, пока у вас не будет разрешения на выступление, я вас не допущу. Другий альтернативный гарадзенскі кандидат у депутаты Сергей Антусевич сутыкнулся в школе с іншим. Ён мае сына, прыйшоў на звычайны бацькоўскі сход і раптам пачуў агітацыю за свайго суперніка. Антусевіч таксама попрасіў слова. Спачатку мяне дырэктар перабіў, але ў выніку мне далі слова. Але на наступны дзень мой сын прыйшоў са школы, паведаміў, што ўсім тым бацькам, якія не прыйшлі на гэты сход, настаўніца раздала ўлёткі Маскевіч, таксама кандыдата ў дэпутаты парламента. Вось такая цікавая агітацыя. Лічба. Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко подлечил. Сярод зарегистрованных кандидатов у депутаты прикладно 115 – люди с демократичными переконаниями. З их 76 АДС, 20 – европейский список Садкевича Новосяда, плюс Шушкевич – демократичные кандидаты от партии, идущие незалежным чином, и незалежные демократичные кандидаты. По наших прикидках, не 115 кандидатов. И вот выбор сегодня стоит – оппозиции. Пойти в якости шестерок одному-двум кандидатам в палатку. Заявы написали, Лукашенко зацвердил. Гэта и гэта. На его есть компромат, тому и он пойдет. Альбо сняться со 115 кандидатом на сегодняшний момент и покинуть безальтернативными 70-80 округов. Границы Александра Горовича людей на выборы. Особа. Кандидат у депутаты по Витебской сельской выборчей окрузе номер 21 старшыня районнай суполкі партыі БНФ Леонід Автухоў звярнуўся ў гарадоцкі райвыканкам. Яго цікавіла статыстычная і іншая інфармацыя, неабходная для правядзення выбарчай кампаніі. Аднак адказу ад чыноўнікаў спадар Автухоў не атрымаў, што лічыць парушэннем заканадаўства. Выбарчыкі задавалі пытанне, адкуль з'явіўся джып у старшыні райвыканкама, апошняй мадэлі, кошт, па якога складае залежнасці ад мадыфікацыі, прыкладна ад 30 тысяч даляраў. Шыкоўны рамонт зроблен будынку райвыканкама, заменена мэбля, оргтэхніка. Адкуль сродкі, колькі ўсё каштуе, щоб мне адказаць на пытанне выбарчыкаў? Зусім не далі адказ. Звернувся у городскую прокуратуру. Бо артыкул 74 выборчого кодексу обов'язує державні органи забезпечить кандидату у депутати необхідними довідочними матеріалами. Здарення. Рэчыцкая акруговая выборчая комісія задоволила заяву кандидата у депутата от АДС Валеры Путіцкая і зняла його з выбору. Былы кандидат заявив про некалькі причин свого бойкоту. Одна з них – утиск на місцевого предпринимника Олега Шабетника, який взяв його на працю. На гэтую заяву ўлада зрэагавала нечаканым чынам. Ну, бозу ведаю, іх на мэце. Ну, хто адгаваўся к Шабетніку туды на працу, вот такі яго пачаліся праблемы. Таму, што яму ў панеделак патэлефанавалі, калі да серады не здымуся, то там будзе дзела швах. Ну, я ў панеделак і зняўся. Мне вот мне што там яшчэ не падабаецца. Прадпрымальнік Алег Шабетнік, якога ўжо выклікалі ў падатковую інспекцыю, тлумачыць. Пагаварылі, пабеседавалі, прадупрадзілі, аб'яснілі, што на этой земле хазяин. Наступны выпуск «Выбарчага дзённіка» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.

Штодня ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Верховны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Усе тры заявы, якія разглядаліся 11 верасня, засталіся без задавальнення. Кандыдаты ў дэпутаты ад ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва заявілі, што незалежна ад рашэння аб'яднаных дэмакратычных сілаў байкатаваць выбары ці не, яны прынялі рашэнне працягваць выбарчую гонку да канца, нават калі давядзецца прыпыніць сваю дзейнасць у рамках АДС. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джанатан Мур заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што ЗША чакаюць значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі на кошт імпартаваных тавараў разбурыць іхны бізнес. Невядомыя ў Віцебску абрабавалі распаўсюджвальніка незалежнай прэсы Барыса Хамайду. Ён паведаміў, што яго скралі некалькі соцень асобнікаў незалежных газетаў «Народная воля», «Наша Ніва» і «Кур'ер» із Віцебска, 5 часопісаў «Архе» і 5 кніг Уладзіміра Падгола «Народны тэлевізар» з цытатамі Александра Лукашэнкі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды сёння ў свеце. У ЗША сёння адбываюцца жалобныя цырымоніі ў памяць пра ахвяры тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 году, калі загінулі каля 3000 чалавек. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква адкрытая да абмеркаванню з Варшавай планаванага разгортавання на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў новую тактыку дзеянняў міжнародных сілаў супраць ваяўнікоў з рэйдамі на тэрыторыю Пакістану. У Пакістане кіраўнікі ўзброеных сілаў рэзка скрытыкавалі нядаўнія рэйды войскаў кааліцыі супраць экстрэмістаў, праведзеныя з Афганістану на пакістанскай тэрыторыі. НАТО не будзе браць удзелу ў рэйдах амерыканскіх войскаў з Афганістану на тэрыторыю Пакістану, заявіў прэс-прадстаўнік альянсу Джеймса Патурай. У Расіі няма імперскіх амбіцый, і яна не замахваецца на суверэнітэт былых рэспублік СССР, заявіў расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін на сустрэчы ў Сочы з удзельнікамі дыскусійнага клуба «Валдай». Аднак расійскі прэм'ер абараняў ад крытыкі ўварвання Расіі на тэрыторыю Грузіі. Вы слухалі выпуск навінаў наступным праз паўгадзіны, і нагадаю, беларускую свабоду можна чытаць і слухаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Далей у нашым эфіры беларускае замежжа, а потым фрагмент онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам. Але на пачатку абвестка. Да гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага раёну ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака п'яніцы альбо шкодніка «Пан Бароўскі табе прозуму ўставіў». Менавіта адтуль – з вёскі Лукавец і ад разваленаў старога маёнтка пана Бароўскага чарговае падарожжа свабоды. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер беларускае замежжа. У Чыкаго ў ЗША прайшла першая выстава мастака з Беларусі Віктара Коласа. Ён народны творца, яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і маляванні ён аддае свой вольны час. Пра новыя творчыя адкрыцці ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктар Колас і беларускі літаратар, перакладчык Ванкарэм Нікіфаровіч з Чыкаго. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Не толькі прафесійнае, але і народнае мастацтва беларускай эміграцыі можа годна прадстаўляць Беларусь і яе культуру ў свеце. І, вядома, гэта толькі ўзбагачае беларускую культурную прастору ў цэлым. Пра гэта нярэдка мне даводзілася чуць у размовах з замежнымі беларусамі. Для людзей розных прафесій, у тым ліку з мастацтвам не звязаных зусім, у развітых заходніх краінах адкрываецца больш магчымасцяў для творчай рэалізацыі і з'яўляюцца новыя беларускія кнігі, дакументальныя стужкі, вышыванкі, скульптуры, карціны. Я

драматургія замежжа, такі зборнік склав з допомогою кіпеля. Ён мне прысылаў чемоданы рукапісаў і выданняў таго часу, і ўсё паслалі ў Менску, бацькаўшчыну. Ну і там зрэшты выдалі кнігу, але кніжка зусім не падобная на тую, што я складаў. Першая выдатная п'еса — гэта Тодара Лебеды, гэта «Згубленае жыццё» і Міхасяка Ляды, «Распяваная песня», гэта было выкінута. Былі выкінуты аднак толкі Евгена Ковалевского, я лічу, что это выдатный узор литературы, это то, что у нас никто не ведает. Цяпер Ванкарым Нікіфаровіч імкнецца зрабіць усё магчымае для того, каб у Беларусі і свеце стала больш вядомая спадчына Евгена Ковалевского. Напэўна, шмат яшчэ малавядомых ці зусім невядомых імёнаў беларускіх творцаў эміграцыі мае быць адкрыта для беларускай культуры. Тут справа ў тым, што гэта не так і многа іх, але было тое, што па ўзроўню, па мастакоўскім узроўню, па нейкай тое, што кажа мастакоўскай энергетыкі, гэта вельмі цікавыя з'явы. Гэта, так сказаць, факты не толькі беларускай, але і сусветнай культуры, як казаў Богданович. То есть гэта ўжо нешта ўзвышае тое, што... Вось гэта, мне здаецца, праблема, што гаварыць аб беларускай, скажам, дзяржаўнасці і ўсё без вот пытання таго, што беларусы неслі і сабе, і ўсяму свету ў лепшых сваіх эстэтычных узорах. Пра гэта мы чамусьці не гаворым і забываем. Так кажа літаратар, перакладчык, крытык Ванкарым Нікіфаровіч, які жыве і працуе ў Чыкаго. І калі я не спыталася ва ўдзельнікаў гэтай перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі наўпрост. Кантакты і спасылкі, а таксама здымкі карцінаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» про творчесть у эмиграции. У передачи брали удел белорусы из Чикаго Виктор Колос и Ванкарым Никифорович. Вела передачу Татьяна Поклад. Вы на хвалях «Радио Свободу» в Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. У свете означается 7-я годовина террористичных нападов, здейсненных 11 вересня 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон. Верховный суд Беларуси завершил разгляд скаргов незарегистрированных кандидатов у депутата Палаты представников. Усе три заявы, которые разглядались, застались без задовольнения. Часовый поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур заявил в «Свободе», что Америка чекает значного поляпшения выборчего процесса у Беларуси. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі за кошт імпартаваных тавараў разбурыць іх бізнес. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўкобіч. Запіс онлайну з паэтам Андрэем Хадановічам вы пачуеце пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Днямі ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з паэтам Андрэем Хадановічам. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне да Андрэя Хадановіча ад «Радыё Свабода». Спадар Андрэй, распавядзіце, калі ласка, пра літаратурны фестываль у Славеніі. У чым ягоная адметнасць, хто з удзельнікаў найбольш уразіў ці спадабаўся? Ці уяўляеце вы падобнае мерапрыемства ў Беларусі? Славенскі фестываль Вільнюса — один з найцікавейшых у Еўропе, дакладна адзін з найважнейшых у цэнтральнай Еўропе. Ён якраз пакліканы быць трыбунаю для нас, цэнтральнаеўрапейскіх літаратараў. Зразумела, і беларусцы займае тут належнае месца. Хочацца пры аказіі падзякаваць Інэсе Кур'ян, якая даўно супрацоўнічае з фестывалем як кансультант і штогод раіць арганізатарам аднаго, а часам некалькіх нашых пісьменнікаў. Згадваюцца, скажам, Альгерд Бахарэвічы, Юрась Барысевіч, якія прадстаўлялі Беларусь на фестывалі. У фестываля дзве ўзнагароды. Першая, так бы мовіць, за агульныя заслугі перад літаратурай, прысуждаецца яшчэ перад фестывалем, і лаўрэат прыязджае па яе ў Славенію. Сёлета па сваю ўзнагароду прыехаў культавы польскі пісьменнік Анджэй Стасюк. Другая ўзнагарода, крышталь Віленіцы, прысуджаецца літаратару ўжо на самім фестывалі па выніках чытанняў. 4 гады таму крышталь атрымала беларуска Вальжына Морт. Сёлета пашанцавала і мне. Дзве перамогі беларусаў з розніцай усяго ў 4 гады, па-мойму, вельмі сімпатычная тэндэнцыя. Калі казаць пра сёлетніх удзельнікаў, мне асабіста вельмі спадабаўся паэт з Альбаніі Арыян Лека. Вельмі тонкі, лірычны, глыбокі і віртуозны. Сябры журы доўга вагаліся, каму з нас прысудзіць крышталь. Што да магчымасці такога ў нас? Беларусь толькі робіць першыя крокі ў арганізацыі фестываляў. У апошнія гады адбыліся ўжо 3 паэтычныя фестывалі «Парадак слову». Не магу сказаць, што блін выйшаў комам, але кожны такі фестываль даецца арганізатарам вельмі вялікай крывёй. Ёсць складанасці найперш са спонсарамі, але таксама з пляцоўкамі для чытанняў, бо ўсе чыноўнікі ўсяго баяцца і асцярожнічаюць. Праблема з не заўсёды адэкватнымі справаздачамі журналістаў, некаторыя з якіх, скажам, летась проста нагадвалі даносы. Ну і галоўнае, па-мойму, недахоп – адсутнасць паэтычных перакладаў. Таму склад удзельнікаў фактычна абмяжоўваецца толькі ўсходнімі славянамі. А мне здаецца, калі мы хочам мець напраўду цікавы фестываль, мы проста мусім запрашаць і іншых замежных гасцей і рыхтаваць добрыя пераклады з польскай, літоўскай, нямецкай і гэтак далей, гэтак далей. Але тут мы, на жаль, зноў вяртаемся да пытання пра спонсараў. Андрэй, як вы лічыце, перыядычных літаратурных выданняў якога кшталту не хапае ў Беларусі? Ці ў нас з гэтым усё добра? Все это мы маем. Маем «Дзеяслоў», і «Архэ», і «Партызан», і «Тэксты», і літаратурныя старонкі ў нашай ніве, і «Новым часе». Але гэтага, па-мойму, катастрафічна мала, як на краіну з далёка не кепскай сучаснай літаратуры. Катэгарычна няма дзе друкавацца маладым літаратарам. Рубрыка «Дэбют» у «Дзеяслове» маленечкая. Тэксты, маючы сваю адметную, але досыць вузкую эстэтычную пазіцыю, надрукуюць далёка не кожнага. А, скажам, у падцэнзурную маладосць далёка не кожны і сам пойдзе. Сёе-тое робіцца пэн-цэнтрам, але і гэтага досыць мала. Няма тэматычных выданняў, якія спецыялізаваліся б толькі на сучаснай паэзіі, або на сучаснай драматургіі, або толькі на літаратурнай крытыцы. А дужа хацелася б. І найбольш, як на мяне, не хапае, перад усім, перыядычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру. Магу толькі пазайздросціць палякам ці расейцам, якія маюць літаратуру на свеце альбо іностранную літаратуру. Думаю, без такога выдання мы ніколі не будзем мець паўнацэннага літаратурнага працэсу. Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца? А ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны. Дзякую вам за пытанне. Я, на жаль, не валодаю вашымі прарочымі здольнасцямі, таму не магу дакладна сказаць, хто, што і калі ў нас скупіць найбліжэйшым часам, якую моц набярэ русіфікацыя і на што канкрэтна будзе асуджана беларускасць. Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі. Спадар Хаданович пытаецца, Ігар, ці пішаце вы па-руску, ці перакладаюць вас на расійскую мову, якая мова больш прыдатная для паэзіі? Спадару Ігару, па-расійску я ўжо 10 гадоў не пішу, бо беларускай цалкам хапае для задавальнение ўсіх моих творчых амбіцыяў для моего творчага полігону. А вось перакладацца на расійскую патроху пачынаю. Вельмі прыемна, што расійскія паэты, перакладчыкі, прычым самых розных пакаленняў, зацікавіліся маёй сціплай персонай. Можна згадаць аднаго з найлепшых расійскіх паэтаў Алексея Цветкова, які пераклаў некалькі маіх тэкстаў, альбо маладую зорку расійскай паэзіі Настю Афанасьеву, якая таксама спрычынілася да гэтага. Але абсалютны рэкардсмен тут мой добры сябар, добры калінінградскі паэт Ігар Білоў, які натхнёна адначасова старанна перастварыў па-расійску шмат маіх тэкстаў. Відаць, ужо хапіла б на сярэдняга памеру кніжку. Хто ведае, можа гэта кніжка некалі і з'явіцца. А вось што да параўнанняў, якая мова прыдатнейшая для паэзіі, яно параўнанне гэтае ў прынцыпе некарэктнае. Расійцу прыдатная ягоная мова, мне мая ў прынцыпе хто на чым думае, каму як прасцей сябе выразіць ва ўсёй глыбіні. Гэтая мова і прыдатная. Наступнае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Галіны. Сёлета з сынам трапілі на зладжаную вамі сустрэчу з замежнымі літаратарамі «Драйв». Было цікаўна, але шакавала бы рэдкаслоўе выступоўцаў. Дзяўчына-перакладчыца прачытала твор «Жадана» амаль напалову складзены з ненарматыўнай лексікі. Людзі пачалі сыходзіць з глядзельнай залі. Перад сынам мне было сорамна, няўжо так неабходна было даслоўна перакладаць твора «Жадана»? Ці, на вашую думку, рэдкаслоўе мае такую мастацкую вартасць, што яму няма замены? Вы дома таксама карыстаецеся ненарматыўнай лексікай? Шановная спадарня Галіна, дома я ненарматыўнай лексікай не карыстаюся, як, дарэчы, і падчас напісання сваіх тэкстаў. Бо, па-першае, не ўмею добра гэтага рабіць. А па-другое, лічу, што мат надта ж моцны эмацыйны сродак, які адцягвае ўвагу слухачоў ці чытачоў ад астатняга тэксту. Вы вось, скажам, абурыліся, засароміліся перад сынам, і гэта перашкаджала вам атрымаць асалоду ад сустрэчы з адным з... Дазвольце ўжыць пафаснага азначэння з адным з найлепшых паэтаў сучаснасці. Я вядома ж пра Сергія Жадана. Але з іншага боку, сённяшні інтэлігентны чалавек павінен добра адрозніваць вульгарны побытавы мат ад мату, ужытага ў мастацкіх мэтах і ў мастацкім тэксце. Трапіўшы ў музей, спадарня Галіна, вы ж не засаромеецеся перад сынам, калі пабачыце на карцінах голую натуру. Так ужо склалася, што ў 20-м стагоддзі шмат вельмі добрых літаратараў у сваіх творах выражаюцца вельмі моцна. Скажам, амерыканцы Чарльз Букоўскі альбо Чак Паланік, альбо, скажам, сучасны 21-га стагоддзя расійскі паэт Андрэй Радыёнаў, або той самы Сергій Жадан. І перакладаць іх з купюрамі, то бок, ужываючы цэнзуру, самацэнзуру, рабіць з іх іншых паэтаў, якімі яны не ёсць, па-мойму, гэта было б злачынствам і значна цяжэйшым за брыдкаслоўе. Ці адчуваеце вы як паэт некі ціск з боку рэжыму? У эміграцыю з'ехаць не збіраецеся? У ціск з боку рэжыму адчуваю хутчэй ускосны. Гэта значыць скіраваны не на мяне асабіста, а на культурную сітуацыю ў цэлым. Сітуацыю, якой ты не можаш быць проста паэтам. А мусіш або сябраваць прарэжымнымі выданнямі і тым самым аўтаматычна пагаджацца на дзяржаўную цэнзуру, або быць у апазіцыі і таксама па вялікім рахунку займацца не сваёй справай. Задача паэта гэта добра пісаць вершы. Але калі ў ягонага кнігавыдаўца з'яўляюцца праблемы, звязаныя з беларускім палітычным маразмам, або калі цікавыя беларускія кніжкі можна знайсці ў дзяржаўных кнігарнях толькі ў самых нязручных і добра замаскіраваных месцах, на самых далёкіх паліцах, а нейкая кніжка ўвогуле не возьмецца ў продаж, бо дырэктар пабаіцца страціць працу. Калі слаўназнаны Чэргінцоўскі саюз пісьменнікаў кантралюе, якому літаратару можна, а якому нельга сустракацца са сваімі чытачамі ў бібліятэках і універсітэтах, зразумела, што я таксама ў сваю чаргу мушу пратэставаць, рабіць нешта насуперак. Я шмат разоў цытаваў з гэтай нагоды Іосіфа Бродскага, які казаў, пісьменнік не мае права лезці ў справы палітыкі, пакуль палітыка не лезе ў ягоныя справы. Не ведаю, што адчуваюць мае калегі папяры, але, як на мяне, у мае справы яна часам лезе. Але ў эміграцыю па сваёй волі ніколі не паеду, не дачакаюцца. Мне хапае справаў і тут, а там, па вялікім рахунку, беларускі літаратар нікому на халеру не патрэбны. Гэта не азначае, што я і надалей не буду ездзіць па свеце, калі пашанцуе на розныя фестывалі ці стыпендыі, але мяне звычайна хапае там на 2-3 тыдні, а далей я пачынаю сумаваць і хацець хутчэй вярнуцца дадому, як тыя птушкі свядомай песень. Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з Андрэем Хадановічам. З поўным тэкстам можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.